Sprawdźmy. Autopromocja. Nowa płyta zatytułowana Violence. Spotkanie, wywiad i co najważniejsze sesja z czterema piosenkami. Zostały nagrane tutaj, w najlepszym studiu radiowym na świecie. Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A w roli głównej zespół Editors. Zapraszam na to spotkanie. Dziś w audycji Myśliwiecka 357. Od 17 do 19. Piotr Stermach. Autopromocja. To myślę, że Editors będzie królować dziś w audycji Piotra Stelmacha, który mam nadzieję, że do tego popołudnia to się zdąży wyspać. A ja jestem Państwu winien jedną ważną, dla paru osób, już wiem, najważniejszą płytę tego roku. Przed tygodniem się ukazała, przed tygodniem też została w domu. Nowy album Anny von Hauswolf zapowiadał się niesamowicie. Jaki jest w środku? Sprawdźmy. To jedyna pewnie nigdy więcej nie nastąpi taka okazja, by posłuchać najdłuższego utworu z tego albumu. Nosi tytuł Ugly and Wonderful. Anna von Hauswolf. Anna Michaela Ebba Elektra von Hauswolf. Tak brzmi pełne imię i nazwisko Anny von Hauswolf. Córka słynnego kompozytora muzyki elektronicznej Karla Michaela von Hauswolfa. Porównywana, a może nie. Ona swoich ulubionych wykonawców, wymieniając ich, wymienia na przykład Radiohead albo Diamante Galas, ale ja bym tutaj i Dead Can Dance włożył i Antonego też włożył gdzieś i jeszcze bym włożył Godspeed You Black Emperor i te wszystkie dźwięki włożone w jedną całość, ułożone, zaśpiewane, wykonane w niezwykły sposób na albumie Dead Magic, albumie, który ukazał się przed tygodniem i każdy fragment tego albumu jest godny Państwa uszu, zdecydowanie, a tak się ten album kończy. Zaglądam do SMS-ów od państwa. Redaktorze, to przecież znowu jest 4AD. Dobre czasy, 80. Tyle, że po nowemu, 18. Anna von Hauswolf, najwybitniejsza płyta tego roku. Nie powiem, że najważniejsza, najlepsza. Najwybitniejsza, jaka do mnie w tym roku trafiła. A teraz Rome. I should've told you so. to takie przypomnienie o koncertach, które w tym tygodniu, bo zawsze zapowiadamy, o, za pół roku będą koncerty, a potem, kiedy one przychodzą, to już nikt o nich nie pamięta. 15 marca Kraków, Rzaczek 16, Warszawa Hydrozagadka 17, Poznań u Bazyla. Rome, czyli Jerome Reuter z Luksemburga przyjeżdża i swoim niskim głosem będzie nam śpiewał. Na przykład tak. And you're sure Taka muzyka do słuchania w ciszy. Im mniej odgłosów z publiczności, tym ten koncert będzie bardziej udany. Trzymam kciuki. 3 koncerty. Romu, Kraków, Warszawa i Poznań. A zaraz obok odrobina hałasu. Skills to reach your mind. Nazywają się The Noise Figures i wskazówką, skąd pochodzą chociażby tytuły albumów Aphelion albo Telepath. Ateny, Grecja. The Noise Figures, trzeci album w dyskografii, takie właśnie dźwięki wprost z Grecji. A zaraz obok Marty O'Reilly, który niemal otwierał nasze dzisiejsze spotkanie. She was all that I needed when I could not take my rest. She played a record of a lullaby, and a lullaby became a nest. And I dreamt for so silver snuck into my hair. Her gentle spell was so strong, she left me breathing heavy in the chair. Ghost, everything that she demands. Sing to me now, now I need you most. My eyes are weary, won't you hold me close? I'll give you everything that you demand. Marty O'Reilly to Amerykanin, który od kilku już ładnych lat wydaje swoje albumy razem z Old Soul Orchestrą, czyli trzyosobowym składem, któremu zwykle towarzyszę. I jak słychać było przed chwilą, to zakończenie audycji się zbliża. Tak, to są właśnie takie dźwięki. Ale zanim wybije godzina szósta, jeszcze niespodzianka. John Baez postanowiła wydać nową płytę. Na niej same covery. Ja wybrałem pierwszy z nich. Ten od Toma Waitsa. I grew up here all of my life, but I dream someday I'd go where the blue-eyed girls and the red guitars and the naked rivers flow. I'm not all I thought I'd be. I've always stayed around, and I've been as far as mercy and ground, frozen to the ground. I can't stay here, and I'm scared to leave, so kiss me once and then go to hell. I might as well be whistling down the wind. Buses at the corner, clock on the wall, broken down. I've yelled my curse if I stay here I'll rust. I'm stuck like a shipwreck out here in the dust. And the corn is taller than me, and the dog is tied to a wagon of rain, and the road is wet as the sea. Sometimes the music from a dance will carry across the plains, places I've been dreaming of. Dream only of your face. And there are places where they never sleep, and never ends. So I will take the Marylebone coach and be whistling down the wind. So I will take the Marylebone coach and be whistling down. Jak dobrze znów usłyszeć ten głos, który się nie zmienia. John Baez. A na do usłyszenia jeszcze zapowiedź płyty, która za tydzień będzie miała swoją premierę. Skoro śnieg zniknął, to znaczy, że pora na The Decemberists. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, bardzo dziękujemy i do za chwilę. For once in my life, could just something go right? All for once in my life, could just something go right? I've been waiting all my life. I've been waiting all my life.